mtoto wa kwenu mama, Jebihi kipenzi cha roho. Jebihi nakupenda kweli yoko, usinitupe roho mama. Jaboho uliponi bani nami, lakini usikunjike moyo. Mpenzi kwa siku ndabika, tuombe Mungu roho mama. Nakuomba usibadili moyo wako, nakuyaja napata mateso mama. Fikiria penzi langu kwako, emi mama nitakufa juu yako. Nakuomba usibadili moyo wako, nakuyaja napata mateso mama. Fikiria penzi langu kwako, emi mama nitakufa juu yako. Oh, Thank you.